i już sto. Powiedz komu, jak nie tobie opowiadać mi. Robić szum z błahych spraw, godzić się słodko tak. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak tak. Czy to tak wygląda? Taki romans, kilka chwil. Ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nieodkryta jeszcze droga, stanem obok na tych drogach. Boję się długich zim, ale pierwsze słońce budzi nas. Tak wygląda taki romans, kilka chwil. Ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nieodkryta jeszcze droga, siadam obok na tych drogach. Sylwia Grzeszczak, ale to nie koniec przebojowych występów na największej plażowej imprezie tego lata radiowej trójki, TVP3 i Miasta Jastarnia. Jeszcze więcej gwiazd, jeszcze więcej wakacyjnych wspomnień już niedługo po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Zostańcie z nami. Już po przerwie na naszej scenie pojawią się Urszula, Big Day, Piersi, Phil, Loka, Damian Ukecze, Arasz, Felicjan Andrzejczak. Program Trzeci Polskiego Radia, nasze studio na żywo z Jastarni. Ponieważ końca dobiegła pierwsza część dzisiejszego koncertu, to teraz serwis Trójki i Artur Ewertowski, a już za chwilę wracamy na naszą scenę w Jastarni. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 sierpnia, Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do Grecji, żeby walczyć z pożarami lasów, wyjechali polscy strażacy. Opozycjonistka z czasów PRL, Jolanta Halina Kurnik, została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta. W kilku francuskich miastach manifestowali przeciwnicy przepustek covidowych. Polscy strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski wyjechali do Grecji, aby pomagać w gaszeniu potężnych pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. Na miejscu Polacy będą w poniedziałek. Do Grecji pojechało 46 pojazdów i 143 strażaków. Będą pomagać przez 2 tygodnie. Na miejscu mają być w poniedziałek. Polski taternik spadł ze szczytu Żabi Koń w Wysokich Tatrach na Słowacji. Wchodził na górę, na którą nie prowadziła żadna droga. Taternik spadł kilkaset metrów w dół. Na razie nie wiadomo, jak i dlaczego doszło do wypadku. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jolantę Halinę Kurnik Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Odznaczona zmarła 2 sierpnia. Była pedagogiem i w okresie PRL kolportowała podziemną prasę, współpracując m.in. z krakowskim oddziałem Solidarności Walczącej. Przeciwnicy przepustek covidowych manifestowali w kilku francuskich miastach. To 4 weekend demonstracji osób sprzeciwiających się szczepieniom przeciwko COVID i konieczności okazywania potwierdzającego to dokumentu. Od poniedziałku Francuzi będą musieli pokazywać przepustki przed podróżą pociągiem, wejściem do restauracji i klubu nocnego, a także do muzeum i na basen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Lublinie trwa 6. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Zawody bardzo się przedłużają. Sam 12. bieg był powtarzany 4 razy. Wypadki, upadki, a najbardziej ucierpiał Martin Waculik. Słowak został odwieziony do szpitala z urazem obojczyka. W stawce 4 Polaków lider cyklu Bartur Zmarzlik, Maciej Janowski, Krzysztof Kasprzak i jadący z dziką kartą Dominik Kubera. W półfinałach zobaczymy świetnie jadącego Zmarzlika. Wygrał fazę zasadniczą i nie gorzej śmigającego Kuberę. 2 bramki padły w 2 dzisiejszych meczach 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Bruk Bet Termalika Nieciecza, a Górnik Zabrze 1-0 ograł Stal Mielec. 86 minut Łukasza Podolskiego bez gola. Tego strzelił Jimenez. Na Wyspach tarcza wspólnoty dla Leicester. Lisy pokonały 1-0 Manchester City. Rozstrzygnął gol z rzutu karnego w 89 minucie. A na Igrzyskach dzisiaj 2 medale dla Polski. Brąz w czwórce kajakarek na 500 metrów i srebro sztafety 4x400 kobiet. Polska wywalczyła na Igrzyskach 14 medali. Drużynowo w siatkówce triumfowali dzisiaj Francuzi. W piłce ręcznej też Francuzi, a w koszykówce? A jakże Stany Zjednoczone. Więcej informacji z Japonii, z igrzysk w serwisie sportowym za 2 godziny. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Na zachodzie północy oraz w Karpatach miejscami burze i lokalnie grad. Na termometrach od 22 do 29 stopni. Tej nocy przelotne opady deszczu możliwe na zachodzie. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w naszym mobilnym studiu trójkowym. Piękny zachód słońca za nami. To wszystko tutaj w ramach muzycznego weekendu w Trójce. Muzyczny weekend w Trójce to są 2 imprezy, które toczą się równolegle. Festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie, gdzie jest nasza scena debiutów, na której występują zespoły znane Państwu m.in. z anteny radiowej Trójki. Dzięki temu, że grają koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale oprócz tego grają tam również uznane zespoły, takie jak Hunter. Na miejscu jest nasza silna i zwarta ekipa: Monika Suszek, Tomasz Żonda i Michał Kirmuć. Równolegle odbywa się w tej chwili koncert w Jastarni, w której ja jestem, Łukasz Ciechański. Dobry wieczór. I na tym koncercie w Jastarni mamy przegląd wakacyjnych hitów wszechczasów, polskich hitów. Z artystów, którzy już pojawili się na naszej scenie, mieliśmy na przykład Arasza, który jeszcze wróci, ale był także Sebastian Riedel, który bardzo brawurowo wykonał utwór swojego ojca, utwór zespołu Jam, czyli utwór Whisky. Oprócz tego pojawił się zespół Piersi, który także wróci na tę scenę jeszcze. Pojawiła się Ewelina Lisowska, pojawił się zespół Łzy, a w drugiej części, która już niebawem, pojawią się kolejni artyści, w tym m.in. Damian Ukedże, w tym wielu, wielu innych. Za chwilę druga część koncertu zostanie otwarta przez Urszulę, a zaraz później posłuchamy sobie kolejnego utworu przygotowanego przez naszych zaproszonych tutaj w tym celu artystów. Czekając na ten moment, posłuchajmy sobie zespołu Cree. Mieliśmy wykonanie na żywo, utwór przez Sebastiana Riedla i jego zespół zagrany i zaśpiewany, a teraz posłuchajmy studyjnych dokonań tego zespołu. Proszę bardzo. Dalej i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to chce. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy.

Ale jak pies muszę mieć, muszę ją mieć. Nie mogę tak podejść, ty kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Połowa wakacji to idealny moment na muzyczny weekend w Trójce. Ja czekam, aż kolejni wykonawcy zaczną pojawiać się na scenie w Jastarni. Ma się pojawić Urszula, ma się pojawić Damian Ukedże, ma się pojawić zespół Piersi, po raz drugi zresztą dzisiaj, albowiem raz już tutaj dzisiaj występowali, bo przecież otworzyli dzisiejszy występ utworem Balkanica. Widzę, że perkusista kolejnego wykonawcy już tutaj nam się rozgrzewa. Czekamy na rozpoczęcie drugiej części koncertu. I wygląda na to, że ten moment właśnie nastąpił, bo słyszę fachowo, to się nazywa dżingiel, taka melodia otwierająca występ. Proszę bardzo, przenosimy się na scenę radiowej Trójki i Telewizji Polskiej w Jastarni. Cześć kochani, witam was serdecznie. Piszę w Muchawce dla was specjalnie. Cudo. Obudzimy się wtuleni w południe lata, na końcu świata, na wielkiej łące. Dobrze was widzieć, bardzo dobrze. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Schodami na strych, za misiem kudłatym poczłapią. głośno. Zrzewa koń na biegunach sami. Plażowej stolicy Polski. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Trwa koncert przygotowany przez Miasto Jastarnia, TVP3 i Radiową Trójkę. Przed nami kolejna porcja wakacyjnych hitów wszechczasów z naszego letniego kuferka. To będą utwory, które przywołują nam doskonałe... Program Trzeci Polskiego Radia na żywo z Jastarni. Urszula właśnie schodzi ze sceny, a na przed sceną widzę Adama Asanowa. Udało mi się dotrzeć na tak zwany backstage. Zatem zespół Piersi za chwilę pojawi się znowu na scenie. Po raz drugi już dzisiaj, bo tak jak wspominałem wcześniej i tak jak zapewne część z Państwa słyszała, zespół Piersi otwierał dzisiejszy koncert, nasz koncert na... Przepraszam, że jestem rozkojarzony, tyle wielkich postaci koło mnie się tutaj pojawia, że czasami emocje przysłaniają to, co powinienem mówić. Specjalny tak zwany riser na scenie postawiony, czyli taka platforma na kołach, na której zespoły trzymają swój tak zwany backline, swoje zespoły, piece, perkusje, żeby to wszystko mogło wyjechać i żeby na to miejsce dosłownie na kołach mogły wjechać rzeczy następnego zespołu, czyli kolejny taki przygotowany zestaw, na którym kolejny zespół będzie grał. Zatem tak, Urszula zeszła ze sceny, robi sobie właśnie zdjęcie ze strażakami, którzy pilnują tutaj porządku i bezpieczeństwa. Tymczasem wracamy na scenę, bo kolejny zespół za chwilę się już pojawia. Proszę bardzo. Powietrze lekko drgało tak, dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój szlak, dzień gorącego lata. Wtedy to poznałem cię w dzień gorącego lata. Widziałem, że przygarniesz mnie w dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata, może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata, a może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata, dzień gorącego lata, dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym sensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Będzie bardzo trudny moment. Big Day zaczyna, a państwo kończą. Uwaga, a brzmi to tak. Razem! Powietrze lekko drgało tak. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. I wtedy to poznałem cię. Cała jastarnia jest okej. Przypadnie takim samym sensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. I razem! Dzień gorącego lata, dzień gorącego lata, dzień gorącego lata, dzień gorącego lata. Dziękujemy, a teraz coś z początków wszechświata. Yeah. wakacyjne hity wszechczasów i zespół Big Day. Niech te brawa będą gromkie! Jeszcze większe! Ostatnia tego wieczoru, cudownie, bardzo gorąco wam dziękujemy. Ależ to były emocje, no dobrze, to w takim razie nasza miłosna kamera dalej będzie podążała, by znaleźć jakieś fajne i ciekawe pary. Wakacyjne hity wszechczasów, no bo czy te utwory, których właśnie słuchamy ze sceny w Jastarni na plaży, no czy nie są ponadczasowe? Zastanawialiśmy się dzisiaj w rozmowach z muzykami, którzy tu dzisiaj występują, jak napisać hit, po prostu, nawet nie ponadczasowy, nawet jednorazowy, ale okazuje się, że na to nie ma receptury, na to nie ma jednego przepisu, nie ma konkretnego układu akordów, że i dźwięków, konkretnych tonacji. Są takie, które oczywiście bardziej wpadają w ucho albo mniej, i muzycy tacy jak Paul McCartney i John Lennon potrafili to wychwycić z całego wszechświata dźwięków i poukładać je w taką kolejność, żeby to każda melodia, która wychodziła spod ich rąk czy też palców, chwytała za serce. Ale jednak okazuje się, że przepisu na hit nie ma. I to dobrze, dlatego że to oznacza, że czeka nas jeszcze wiele wspaniałych utworów, które będą niepodobne do tych, które słyszeliśmy do tej pory. Trochę przecząc teorii inżyniera Mamonia, że najbardziej podobają nam się utwory, które już kiedyś słyszeliśmy. Wróćmy teraz na scenę w Jastarni. Koncert, którego możemy tutaj wysłuchać, to oczywiście wakacyjne hity wszechczasów. Proszę bardzo. Cały mnie. Ja ci to wszystko dam. Tej mocnej ekipy wcale nie trzeba przedstawiać, bo znają absolutnie każdy, ale ja zrobię to dzisiaj z wielką przyjemnością, tym bardziej, że nazwa zobowiązuje. Zespół Piersi to zawsze dobra gwarancja letniego szaleństwa. Jestem pewna, że jeżeli komuś brakowało odwagi przy naszym kiskamie, aby się pocałować, to w tym momencie, przy tej piosence, na pewno nabierze odwagi. Bowiem przed nami singiel z 1997 roku z płyty Raj na Ziemi. Trudno o inną nazwę przy przeboju o takim tytule. Całuj mnie i zespół Piersi! Sobie dżiny, buty, czapkę i pas. I pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Bez wizy. Lecz tęsknię już tak bardzo, że co? Nie mogę spać, nie mogę jeść. To widać. Marzeniem moim was zobaczyć twoją pieśń. Wiążę torby z dara. Portfel cały wypchany czyn. A ty cały mnie. To taka piękna gra. Cały mnie. Ja ci to wszystko dam. Odjadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę długo stukał, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec, co w polu orze, nie będzie mnie bił. Dam wam torby zaraz. Auto zalu pełkami. Portfel cały. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Dam ci torby z darami, auto z alufelkami, portfel cały wypchany dolarami i stolówka. trzy, trzy. I raz, dwa, trzy. I cały mnie. Piotrek, to taka piękna gra. Patrzcie, to zrani zaśpiewa. I raz, dwa, trzy. I cały mnie. Jakie to wszystko dam. I raz, i jeszcze raz, raz, jeszcze trzy. I mamy cały mnie. To taka piękna gra. I jeszcze, i raz, jeszcze dwa, trzy, raz. I cały mnie. Ja ci to wszystko. Trzymajcie się, hej! Proszę Państwa, co się tutaj wydarzyło? Było bardzo całusznie. Okazało się, że jak zawsze energetyczny Adam Assano z zespołem Piersi wystąpił wspólnie z Piotrem Kupichą. Featuring na żywo, na żywo. I lubimy, proszę Państwa, takie niespodzianki. Szanowni Państwo, tutaj jest dosyć głośno, dlatego nie zawsze słyszę, jak pani realizator mi krzyczy, że jestem na antenie, stąd te dziwne przestoje. No to nie było umówione, co tu się wydarzyło. Przed chwilą Piotr Kupicha wpadł na scenę, żeby pomóc zespołowi Piersi wykonać ostatnie kilka refrenów utworu Całuj Mnie. Zatem patrzcie, kto z nami zaśpiewa Piotrek, to chodziło właśnie o Piotra Kupichę. Zatem tak to jest, jak tylu muzyków się zbierze w jednym miejscu i kogoś poniesie łańska fantazja, że on teraz chce i wychodzi super. Także bardzo mnie to cieszy. Kolejni wykonawcy na wakacyjnych hitach wszechczasów w ramach muzycznego weekendu w Trójce. No i znowu na scenie pojawił się Piotr Kupicha. Wracamy na scenę. No i będzie się u nas naprawdę działo, a już teraz na tej scenie liczę, że ty dasz z siebie wszystko, ale przede wszystkim państwo dacie z siebie wszystko, bo przed nami pokaż na co cię stać i zespół Fizz! Bardzo głos głośno razem z nami. Pokaż! Możesz iść szybciej niż jeden chciałby biec, a możesz mieć wszystko czego tylko chcesz, a każdą myśl zamień w pozytywne słowo, ale słuchaj. Zabawnie tak oddychać przez różową słomkę, a cudownie tak rozmawiać bez niemiłych wspomnień. A każdy dzień on mówi nam coraz więcej. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Jasna dnia, pokaż na co się stać. Ale słuchaj, słuchaj. Wszystkie ręce w górę pod kamerę. nowe życie. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Uwaga, wy zaczynacie głośno, pokaż! Ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj. Może powiedzą ci wszystko, ale nie zmienią nic, nie zmienią nic. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga! Pokaż! Jeden raz słuchaj, słuchaj! Piękne słowa! Może powiedzą ci wszystko, ale nie zmienią nic, nie zmienią nic, nie zmienią. Na co się stać. Wcześniej całuj mnie. Po takich dwóch utworach nasz kiskam jest absolutnie obowiązkowy, bo tu jest wszędzie bardzo dużo osób, które chciałyby na pewno pokazać swoją drugą połówkę. Proszę Państwa, nie będziemy dłużej czekali. Zaczynamy. Trzy, dwa, jeden i nasz kiskam już ruszył. Państwo wiedzieli, spodziewali się tego pocałunku. Bardzo proszę, wielkie brawa. Cudownie. Druga kamera, która podejrzała Państwa, których za chwilę zobaczymy. Oto oni. Też długo się nie zastanawiają. Wiedzą, jak to się robi. Cudownie. Brawa ogromne. Czekamy na jeszcze jedną parę. Są. No, tak odebrało nam mowę, ale proszę Państwa, od tego jesteśmy, byśmy mogli się czegoś nauczyć tego wieczoru. Wielkie brawa, cudownie to było. Bardzo dziękujemy za wasze buziaki. Pięknie inspirujecie Państwo naszych widzów, ale także słuchaczy, bo takie pocałunki mogą przemycić się nawet na fale radiowe Trójki. A już teraz czas na the best of plażowe przeboje w wersji full spontan. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Zapraszam do jaskini. A tym wakacyjnym przebojem przebojów rozbuja nas laureat Voice, The Voice of Poland i laureat Fryderyka Damian Ukecze. Pierwszą wersję tego utworu nagrał Marek Jaskowski wraz z zespołem Manam. Później swoją wersję wypuścił zespół Golden Life i ten utwór stał się hitem lat 90. A dziś na warsztat weźmie tą piosenkę gość ze Szczecina, któremu oprócz błękitnego nieba nic, absolutnie nic nie potrzeba. Przed Państwem Damian Ukecze! Siebie. W wtedy sobie wspominam dawne, dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Znacie refren? Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Śpiewaniem zagwarantował nam błękitne, pogodne niebo do końca wakacji, ba, nawet do końca lata i pogodę w sercu na pewno też. Za nami tyle hitów wszechczasów, proszę Państwa, że w tym momencie trzeba sprawdzić... Program Trzeci Polskiego Radia i Damian Ukedże w utworze Oprócz. Utwór napisany przez pana Jackowskiego, potem wykonywany przez zespół Golden Life. Ja patrzę teraz na Damiana, który właśnie schodzi ze sceny. Pan techniczny pomaga mu odpiąć gitarę, na której Damian grał. Ja jestem pełen podziwu dla możliwości i umiejętności tego dżentelmena. Zapraszam pana. Chodź. O mój Boże. Pięknie było. Jak ci się grało? Nie no, wspaniale. No w ogóle w końcu można wyjść na scenę i to na jaką. Zagrać przed ludźmi i to jakimi, tak rozgrzanymi. To jest fantastyczna atmosfera. Naprawdę jeszcze nie wiem co powiedzieć. Zbieram tak naprawdę myśli. I właśnie dlatego teraz cię złapałem właśnie, żebyś te emocje potrafił nazwać. Ja zazdroszczę ci talentu i zazdroszczę ci, jak mówiłeś mi, że będziesz sam gwizdał. I mówię, no wyszedł i zagwizdał. Ani jednej fałszywej nuty. No mistrzostwo. No właśnie wiesz, najgorszy był ten moment, bo jak zacząłem gwizdać, to akurat słuchawka mi wypadła z ucha. Widziałem, i mówię, no nie słyszę, cholerka. Mam nadzieję, że jakoś to było słyszalne, jakkolwiek. No. Trafione, pięknie. Gratuluję serdecznie Damianu Kedrze. Wracamy teraz na scenę Idź Odpocznij. Dwa oddechy. Może trzy nawet. Dobrze. Wracamy na scenę, proszę bardzo, Jastarnia, program Trzeci Polskiego Radia i wakacyjne hity wszechczasów. Skokowo jest coś, która każe wstać. Kiedy chciałbym, powiedz za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust, od czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Uczenia układają się w cały film, którym nie chcę grać. Skąd to jest to, która każe mi stać, kiedy chciałbym.